dłużej dalsza podróż na Bali? Kup bilet już dziś i lataj taniej. Bądź naszym gościem. Polskie Linie Lotnicze. LOT. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 30 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. W sprawie śmierci 34-letniej kobiety brytyjski sąd ma dziś zdecydować o ekstradycji Czesława K. Projektem 500+ dla niepełnosprawnych zajmie się Senacka Komisja Rodziny. Mija 25 lat od śmierci Ryszarda Ridla. O ewentualnej ekstradycji Czesława K. ma dziś zdecydować sąd w Wielkiej Brytanii. Prokuratura nie ujawnia treści zarzutów, ale sprawa jest związana z zaginięciem jego żony Grażyny Kuliszewskiej. Czesław K. przed tygodniem podczas posiedzenia sądu w Wielkiej Brytanii odmówił dobrowolnego przewiezienia do Polski. Dlatego została wyznaczona kolejna, dzisiejsza rozprawa, wyjaśnia prokurator Marcin Michałowski. Rozprawa przed sądem brytyjskim będzie dotyczyła kwestii wydania podejrzanego Polsce, czyli używając pewnego skrótu ma być to rozprawa ekstradycyjna. Z moich informacji wynika, że Czesław K. jest podejrzany o zabójstwo swojej żony Grażyny. Na chwilę obecną prokuratura okręgowa w Tarnowie nie informuje o treści zarzutów. Nie odnosimy się do pojawiających się informacji o treści zarzutów. Ale jest podejrzanym w sprawie zaginięcia pani Grażyny. Prokurator Michałowski dodaje, że kilkuletni syn Czesława jest pod dobrą opieką. Jego sprawą zajmują się też sądy rodzinne na Wyspach oraz w Brzesku. Bartek Maziarz, Radio Kraków. 34-letnia Grażyna Kuliszewska z Bożencina koło Brzeska zaginęła na początku roku, gdy przyjechała do Polski przepisać dom na męża, do czego jednak nie doszło. Ciało znaleziono pod koniec lutego w rzece Uszwica. Jej mąż został zatrzymany w ubiegły poniedziałek w Wielkiej Brytanii na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Projektem rządowej ustawy w sprawie 500 zł pomocy dla osób niepełnosprawnych zajmie się dziś Senacka Komisja Rodziny. Projekt został już przyjęty przez Sejm. Na 500-złotowy dodatek może liczyć około 300 tysięcy osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. Pomoc jest możliwa dzięki stabilnej sytuacji finansów publicznych oraz funkcjonowaniu daniny solidarnościowej płaconej przez najbogatszych obywateli. Środki na realizację tego będą z Funduszu Solidarnościowego. Kiedy pojawiają się środki, to staramy się te najbardziej istotne potrzeby społeczne zabezpieczać. Podkreślał premier Mateusz Morawiecki. Grono beneficjentów wsparcia ma być poszerzone właśnie w toku rozpoczynających się dziś prac senackich, zapowiedział to sekretarz stanu w kancelarii premiera Łukasz Schreiber. Zostanie jeszcze jedna rzecz przygotowana, która myślę rozszerzy o kolejnych kilkaset tysięcy osób, którzy będą świadczeniobiorcami. W przypadku przyjęcia poprawek przez senatorów ustawa wróci do Sejmu. Kolejne obrady posłów planowane są na jutro. Michał Fedusia, Polskie Radio. Zwróciłem się do ministra obrony narodowej, szefa KPRM, a poproszę także prezydenta, by stworzyć przepisy regulujące loty służbowe. Chcemy, żeby w sytuacjach nieformalnych, gdy rodzina korzysta z przelotu, płacono cenę biletu rejsowego, poinformował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W ubiegłym tygodniu Radio Z podało, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński latał rządowymi samolotami razem z rodziną. Centrum Informacyjne Sejmu podało, że marszałek wpłacił 15 tysięcy złotych na cele charytatywne w zamian za 23 rejsy rządowym samolotem. Jarosław Kaczyński zadeklarował, że PiS chce uregulować kwestie lotów służbowych w taki sposób, w jaki oczekuje tego opinia publiczna. To istotny aspekt demokracji, ale podkreślam, że marszałek nie uczynił niczego, co byłoby sprzeczne z prawem albo z praktykami, które miały miejsce poprzednio. Podkreślił lider PiS. W serwisie Trójki kolejne informacje. Kampania jest na 60 milionów. Rozpocznie się w siedzibie Polskiego Radia. Chodzi o przekazywanie Polakom informacji o codzienności tych, którzy wyemigrowali i na odwrót. Do Polonii mają docierać wieści z kraju. W podpisaniu umowy rozpoczynającej kampanię wezmą udział przedstawiciele mediów publicznych i marszałek Senatu Stanisław Karczewski. 60 milionów to szacunkowa liczba wszystkich osób polskiego pochodzenia. Niecałe 40 milionów z nich mieszka w Polsce, 20 milionów poza granicami kraju. W ramach kampanii Jest nas 60 milionów. W polskich mediach emitowane będą programy edukacyjne, sportowe, historyczne i kulturalne, skierowane zarówno do Polaków mieszkających w kraju, jak i do Polonii. Przy okazji kampania ma też zachęcać polskich emigrantów do powrotu do kraju. Kampania zostanie zainaugurowana oficjalnie dziś po południu, ale już na początku lipca odbył się m.in. pierwszy Kongres Młodzieży Polonijnej Ameryki Południowej. W Brazylii zorganizowano debaty, spotkania i pokazy. W kampanii Jest nas 60 milionów wezmą udział Senat, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Polska Agencja Prasowa, TVP Polonia, Polskie Radio, Rada Mediów Narodowych i Tygodnik do Rzeczy. Karol Surówka, Polskie Radio. Miłośnicy bluesa wspominają 25. rocznicę śmierci Ryszarda Ridla, legendarnego lidera tyskiej grupy Jam. Dzień, w którym pękło niebo. Tak śmierć Ryszarda Riddla wspominają fani Dżemu. Dokładnie 25 lat temu rozgłośnie radiowe w całej Polsce poinformowało o odejściu ikony blues rocka. A amerykański magazyn muzyczny Rolling Stones napisał o nim, że odszedł ostatni prawdziwy hippie z naszych czasów. Niejeden utwór skomponowany przez grupę Dżem stawał się hymnem pokolenia. To już minęło, ten klimat. Po 25 latach lider Dżemu inspiruje kolejne pokolenia fanów, którzy pewnie dzisiaj odwiedzą jego grup na Tyskim Wartogłowcu. A tematem zajęła się Paulina Pikiewicz. To był Serwis Trójki. Dżem pojawi się jeszcze dziś w audycji porannej na pewno. A ja będę słuchał. Na oczywiście. Pewno. Mateusz Fusiarz. Arka Gdynia pozostaje jedyną drużyną, która w nowym sezonie nie zdobyła jeszcze punktu. Co więcej, ekipa żółto-niebieskich nie strzeliła też gola. Przed tygodniem Arkowcy dali wbić 3 bramki Jagiellonii, wczoraj 2 gole dorzuciła im Pogoń Szczecin. Jeszcze się nie pali, a nawet jest lepiej, mówi napastnik Kamil Antonik. Mecz był zdecydowanie lepszy niż ten pierwszy mecz. Sytuacje będą boleć, no jednak na takim poziomie trzeba wykorzystywać takie sytuacje i myślę, że gdybym wykorzystał przynajmniej jedną z nich, myślę, że moglibyśmy dzisiaj wywieźć komplet punktów ze Szczecina. Myślę, że gra też mogła się nasza podobać. Gdyby nie te bramki, które straciliśmy po stałych fragmentach gry, no to myślę, że remis w ciemno bierzemy. Pogoń jak na razie w tym sezonie punktów nie pogubiła. 2 mecze i 6 oczek. Znów mozolnie wywalczone 3 punkty, mówi kapitan Portowców Adam Frączczak. Rzeczywiście ciężkie spotkanie, chyba nikt się takiego spotkania nie spodziewał. Wszyscy myśleli, że to będzie łatwe i przyjemne, a jednak Arka postawiła wysoko poprzeczkę. Mecz bardzo ciężki, ale na szczęście udało się zagrać na 0 z tyłu i zwyciężyć strzelając 2 bramki, także na pewno z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Ekstraklasa wróci w piątek, a rozpocznie się w Gdyni. Arka spróbuje zdobyć te pierwsze punkty przeciwnikiem Korona. Nasi tenisiści grają w USA, nie wszyscy jednak poniedziałek za oceanem wspominać będą z uśmiechem. Magdalinet już w pierwszej rundzie odpadła z turnieju WTA na kortach twardych w San Jose. Za mocno okazała się rozstawiona z 6 Carla Suarez Navarro. Iga Świątek do drugiej rundy w turnieju w Waszyngtonie awansowała, ale kłopoty też jej nie ominęły. Pierwszą partię z Ons Jabeur przegrała do 4, ale później 2 kolejne już do 4 wygrała. W stolicy USA wygrali też Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Awans do ćwierćfinału przypieczętowali zwycięstwem nad duetem Ram-Salisbury. Dalej gra też Hubert Hurkacz, który w 2 setach ograł Amerykanina Younga. W Polsce z kolei rozgrywany jest Challenger ATP BNP Paribas Sopot Open, nad którym patronat medialny ma radiowa Trójka. Z 5 Polaków, którzy byli przewidziani do udziału w zawodach, zostało już tylko 3. Wczoraj w pierwszej rundzie odpadli Kacper Żuk i Michał Dębek. W stawce pozostają jeszcze Michał Przysiężny, który zagra dziś z Danielem Michalskim, a także Kamil Marszak, który do rywalizacji wkroczy jutro. Bardzo lubię grać w Sopocie. Spędziłem tam jakąś część swojego życia. W Sopocie się uczyłem, więc zawsze z sentymentem wracam do Sopotu. Kilka lat temu również wygrałem Futuresa na tych kortach, także na pewno je lubię. Dobrze się tam czuję. Naprawdę nie mogę się doczekać, aż będę mógł zagrać. I jeszcze siatkówka na koniec. Polskie siatkarki rozpoczęły we Wrocławiu zgrupowanie przed turniejem kwalifikacyjnym Igrzysk w Tokio. Ich rywalkami będą Portorykanki, Tajki i Serbki. Środkowa Agnieszka Konkolewska. Myślę, że pozytywne emocje i koncentracja to, czego potrzebujemy w tej chwili. No i na tym będziemy się skupiać. No i do tego ciężki trening. Właśnie zobaczyłyśmy plan, także 2 treningi dziennie nie odpuszczamy. No i dajemy z siebie maksa w tym turnieju, bo nic do stracenia nie mamy. To Serbia jest faworytem, a my będziemy walczyły. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i dłużej wystąpią burze, proszę się na to przygotować. I to będą burze z opadami deszczu i gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz 30 mm. Te burze na południu kraju będą bardziej intensywne i tam może spaść nawet 40 mm deszczu. Wiatr przy tym może osiągać 85 km na godzinę. Temperatura od 22 stopni w Koszalinie, 25 w Zakopanem, 26 w Jeleniej Górze i Szczecinie, 27 w Olsztynie, Gdańsku i Kielcach, 28 w Przemyślu i w Rzeszowie, 29 w Gorzowie, Łodzi, Warszawie, Lublinie, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie, w Toruniu i Bydgoszczy 30, a najcieplej dziś będzie w Poznaniu 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę Państwa, emocje sięgają zenitu. Pozostały jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A ponadto teraz rewelacja. Kup 2 produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 zł rabatu. Media Expert.

Dzień dobry Państwu, moim gościem jest Ryszard Terlecki, Prawo i Sprawiedliwość, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana doktora. W dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej nowy sondaż, właściwie chyba nie ma dnia bez sondaża, ale ten akurat jest nowy, trochę inny, ponieważ postanowiono zbadać nie partie, tylko potencjalne komitety wyborcze. I z tego sondażu wynika, że na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 41,7% respondentów, czyli wyraźne zwycięstwo, ale nie aż tak pewne, żeby dawało gwarancję absolutnej większości, bo 25% na Platformę Obywatelską i Nowoczesną, czyli na POKO, 10% na Zjednoczoną Lewicę i 5,3% na Kukiz 15. W sondażu widzę, że nie znalazł się, znaczy w sondażu się znalazł, ale wśród tych, którzy tak przekroczyli próg, nie znalazł się PSL. No, będziemy mieć tak teraz już do końca września czy do połowy października, że wciąż nowe sondaże, niektóre będą zaskakiwać, niektóre nie. No, ten specjalnie nie zaskakuje poziom tych poparcia mniej więcej się utrzymuje, to szczególnie chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, Platformę Obywatelską. No, tu jest rzeczywiście poważny wynik Lewicy, co może trochę wynika z wiadomości o wielkim zjednoczeniu partii lewicowych i to być może przekonuje wyborców do tego, że warto im powierzyć no na razie swój głos w sondażu, bo zobaczymy, jak będzie przy jak będzie w rzeczywistości. Jeśli chodzi o Kukiz 15, pan marszałek sądzi, no bo teraz odbywa się taki proces trochę, jak rozumiem, przejmowania części posłów Kukiza przez PiS, że ta formuła w ogóle przetrwa do wyborów i wystartuje jako samodzielny byt? No, na to wygląda, bo z tego, co słyszę, rozmowy z PSL-em nie dały jakichś dobrych rezultatów i prawdopodobnie i PSL, i Kukiz pójdą osobno do tych wyborów. No, my nie chcemy jakby osłabiać, nie chcemy stwarzać takiego wrażenia, że chcielibyśmy, no nie chcę użyć słowa dobić, ale jakoś mocno nadwyrężyć Kukiza, więc... Chyba już jest nadwyrężony. Tak, ale te transfery raczej się odbywają tak, można powiedzieć, donikąd, to znaczy występują posłowie, no poza jednym ostatnio posłem Kaczmarczykiem z Tarnowa, no to występują i po prostu nigdzie nie startują. No, kiedyś już mówiłem o tym, że są tacy, którzy pytają nas, czy byśmy ich nie przygarnęli. Wydaje się, że jest dosyć ciekawa sytuacja na tym, nazwijmy to, na tej granicy między Platformą albo POKO a Lewicą, bo dzisiaj informacja już się pojawiła, że niektórzy działacze SLD przejdą do POKO czy do Koalicji Obywatelskiej. Nie wiem do końca, jak to określać, powiedzmy do Platformy. A z drugiej strony Lewica ogłosiła, może nie tyle ogłosiła, tylko no, zgłosiła projekt, żeby wspólnych list do Senatu. No tak, to jest moim zdaniem taki plan przebiegły przewodniczącego Schetyny, który odrzucił sojusz z SLD, ale przejmuje ich ważnych działaczy czy ważnych liderów. To jest zgrabne posunięcie, no bo w ten sposób rośnie elektorat Platformy, a maleje konkurencji, czyli Lewicy. Czy tak będzie rzeczywiście? Czy zwolennicy SLD zagłosują na Platformę dlatego, że ten czy inny działacz, czy nawet znany polityk Lewicy trafi na listy Platformy, to, no, to trudno przewidzieć, ale z pewnością bardzo osłabi to ten sojusz tak na prędce ogłoszony, a który nie wiadomo jeszcze, czy zostanie skonsumowany. Sojusz Biedronia, SLD i Razem. Właśnie to państwo są w absolutnie komfortowej sytuacji, bo tutaj nawet z tego sondażu wynika, prawie połowa albo przeliczając na mandaty, może nawet i więcej niż połowa głosów w Sejmie i mogą państwo spokojnie przypatrywać się walce po drugiej stronie. Spokojnie, kto kogo przejmie, tak. Kto kogo wykończy, prawda? My się spokojnie nie przyglądamy. Cały czas odbywa się bardzo intensywna praca, taka przygotowawcza do kampanii. Wczoraj było posiedzenie sztabu. Kolejne wyborczego. Dziś mamy komitet polityczny, który zatwierdzi resztę, już 23 pozostałe jeszcze okręgi, bo 18 przyjęliśmy w zeszłym tygodniu. Ta lista została przygotowana przez prezydium komitetu i dziś komitet będzie to zatwierdzał. W ten sposób będziemy mieć gotowe listy do Sejmu i Senatu i będziemy je sukcesywnie prezentować naszym zwolennikom. No i oczywiście intensywna działalność w terenie, taki można powiedzieć nowa formuła trochę spotkań z wyborcami, to są te pikniki, które się jeszcze latem będą odbywać w wielu miejscach kraju, no zanim ruszy właśnie prawdziwa już formalna kampania wyborcza. Wielu obserwatorów twierdzi, że tym, co zaważyło na przebiegu wyborów do Parlamentu Europejskiego, była radykalizacja Koalicji Europejskiej i przyjęcie tych postulatów, nazwijmy to tak, obyczajowo-kulturowych. Głównie chodziło o hasła związane z LGBT, ze zmianami mentalności Polaków i tak dalej. Wygląda na to, że ta debata, czy ta wojna ideologiczna również będzie miała miejsce w czasie tej kampanii do Sejmu, przynajmniej sądząc z tego, co mówią przedstawiciele najgłośniejsi na razie lewicy. No tak, na to wygląda. Rzeczywiście te środowiska bardzo agresywnie atakują zarówno Platformę, jak i Lewicę, żądając umieszczenia swoich haseł na sztandarach, można powiedzieć, tych partii. No, Platforma się jeszcze przed tym broni, opiera, nie bardzo. Raz się opiera, prawda, raz się na to godzi. No ale Lewica oczywiście nie ma wyjścia i te hasła rewolucji obyczajowej bardzo agresywnej, bardzo takiej ostrej przyjmuje, no co moim zdaniem zaszkodzi ich wynikom wyborczym, no ale to ich, powiedziałbym, ich zmartwienie, broń Boże, nie nasze. Ich zmartwienie, ale to jest w tym sensie ciekawe, że bo to jest chyba tak, że ta radykalizacja i ta walka dotyczy różnych interesów. Platforma walczy o znacznie większą pulę, a Lewica walczy o swoją, prawda, tutaj tych 8%, które pozwoli jej wejść do Sejmu. Lewica walczy o przeżycie, o to, żeby znowu znaleźć się w parlamencie i cokolwiek znaczyć po tych 4 latach postu. No nie wiadomo, czy im się to uda, bo tu rzeczywiście plan Platformy jest, powiedziałbym, szatański, to znaczy przejęcie najcenniejszych, a porzucenie całej reszty na pastwę tych właśnie 8%, których pewnie nie przekroczą. Ta walka polityczna nie sprowadza się tylko do spraw argumentów, nazwijmy to tak, programowych, ale też ma często wymiar symboliczny. Wczoraj w ramach tego poszerzania walki czy strefy wojennej, jeden z posłów Platformy Obywatelskiej, Piotr Misiło, zamieścił na Twitterze taki znaczek, gdzie Polska walcząca została wpisana w tęczową flagę. I za to został skrytykowany nawet przez niektórych posłów Platformy, ale samo rozszerzenie tej wojny symbolicznej wyraźnie chyba ma miejsce. No niestety, pobłażliwość wymiaru sprawiedliwości wobec aktów ewidentnego naruszania prawa, profanacji wizerunków chronionych przez prawo, rozmaite prowokacje. Więc pobłażliwość wobec takich wydarzeń, wobec takich faktów sprawia, że to pole, ten margines agresji się rozszerza i niestety obawiam się, że będziemy mieć do czynienia z kolejnymi takimi faktami. Niestety wpisuje się w to jakoś dramatycznie. Nie znam jeszcze szczegółów i chyba jeszcze nie są one w ogóle znane opinii, ale wpisuje się to ta napaść na parafię, na kościół w Szczecinie, prawda? Napaść na księdza. Bo tu jest... przez jakichś osobników, prawda, którzy chcieli wymusić na nim jakieś działanie, czy w każdym razie, którzy wydaje mi się działali w takim przekonaniu, że skoro robią to z pobudek politycznych, czy przede wszystkim właśnie politycznych, no to ujdzie im to bezkarnie i nie poniosą żadnej za to odpowiedzialności. No, to jest z różnych powodów ciekawa sprawa. Może tylko przytoczę za Gazetą Polską Codziennie informację, że w niedzielę przed wieczorną mszą świętą w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela w Szczecinie trzech agresywnych mężczyzn dotkliwie pobiło księdza, proboszcza i kościelnego. Chcieli sprofanować kościół. Najbardziej agresywny z nich domagał się szat liturgicznych i mówił, że chce udzielić ślubu swoim kolegom. Ten wątek, nazwijmy to kolegi, który chciał udzielić tak zwanego, jeśli tak można w ogóle powiedzieć, homoseksualnego ślubu, jest obecny w różnych zeznaniach i to jest też powód, dla którego minister Zbigniew Ziobro objął tę sprawę prokuratorskim nadzorem. Czy jaki jest, no bo wygląda na to, że ten podtekst ideologiczny w tej sprawie jest obecny. No właśnie, tego jeszcze nie wiedziałem, to jest dzisiaj, prawda, wiadomość poranna. No więc jeżeli tak jest, no to tym, powiedziałbym, tym gorzej, to oznacza, że ta agresja radykalnej i takiej, powiedziałbym, nieprzebierającej w środkach mniejszości, no, nabiera rozmachu i państwo polskie ma obowiązek nas wszystkich, znaczy większość, przed tą agresją bronić i mam nadzieję, że tego rodzaju przypadki, tego rodzaju akty przemocy, napaści, no, nie będą tolerowane i spotkają się z ostrą reakcją właśnie wymiaru sprawiedliwości. Bo takich przykładów, kiedy wyraźnie jest związek, nazwijmy to tak, no, można by go nazwać takiej agresji symbolicznej, a tym, co się później dzieje, jest całkiem sporo. Przypomnę taką grafikę, na której ksiądz z konewką podlewa roślinki, tak, a na roślinkach jest swastyka, prawda? Tak. Albo jest informacja mówiąca o tym, że to kościół jest tym, który dał przyzwolenie na stosowanie przemocy i ataków na inaczej myślących. No nie wiem, skąd to się wzięło. A to jest nowe zjawisko w Polsce, tak silne. Można powiedzieć ugrupowaniom, że dają się wpędzić w właśnie taką agresywną narrację przeciwko kościołowi, religii, rozmaitym symbolom narodowym, wpędzić przez, no, krzykliwą, żeby nie powiedzieć wrzaskliwą mniejszość, margines marginesów, który wymusza jakieś akty poparcia właśnie ze strony polityków. No to jest zjawisko niebezpieczne z jednej strony, bo poszerza ten niestety agresywny margines, ale z drugiej strony, no, przeciwskuteczne, bo zarówno ugrupowania, które brną w tego rodzaju poparcie tego rodzaju środowisk, czy sami zwolennicy tych środowisk, no, narażają się tutaj na reakcję społeczną i myślę, że taką reakcją będzie właśnie postawa wyborców w październiku. A czy sądzi pan marszałek, czy potrzebne są jeszcze jakieś, nie wiem, zmiany w prawie, zmiany w ustawach dotyczące lepszej ochrony tych, którzy mogą być, których symbole są atakowane, czy nie? Czy obecny stan prawny jest właściwy? Myślę, że przepisy są wystarczające, tylko problem polega na tym, że sądy nie chcą ich stosować. Przede wszystkim sądy, czasem także prokuratura. Więc tu leży problem, prawda, w oporze wymiaru sprawiedliwości przeciwko, w oporze przed obroną, można powiedzieć, większości społeczeństwa przed radykalnym marginesem, który usiłuje na siłę przeprowadzić tę rewolucję obyczajową. Zmiana tematu, sprawa, którą żyły, bo to jeszcze mały drobiazg, sprawa ta szczecińska, o której żeśmy rozmawiali, mam wrażenie, że kompletnie się wczoraj nie pojawiła w mediach, przynajmniej w tych głównych mediach, natomiast absolutnie zdominowała media inna sprawa, czyli lotów marszałka Kuchcińskiego i tego, że wczoraj zapłacił bodajże 15 tysięcy złotych za te przyloty swojej rodziny między Warszawą a Rzeszową. Jeszcze w fakcie tytuł marszałek zapłacił, pytania zostały. Pan sądzi, że ta sprawa ma jakieś większe znaczenie, wpłynie na... No nie ma, no jest, to jest taki typowy, prawda, przykład czepiactwa. No to tak jakby redakcja przysłała po pana, prawda, samochód służbowy, redakcyjny, żeby pana gdzieś tam zawieźć, a żona czy ktoś się pyta, prawda, czy nie możesz mnie podrzucić. No i pan oczywiście mówi, że mogę, no ale to jest służbowe auto, więc co, powinna jechać taksówką. Nie ma przepisów, które by to regulowały. Nie, marszałek nie złamał prawa. Zabierał parokrotnie syna czy synów, czy żonę tym samolotem, którym leciał w celach służbowych, ale no, opinia jest taka, jaka jest, bardzo wrażliwa na tego rodzaju medialne ataki i prezes Prawa i Sprawiedliwości zdecydował wczoraj zwrócić się do odpowiednich instytucji, do Kancelarii Sejmu i Senatu, do pana prezydenta, także do rządu, żeby odpowiednimi przepisami to uregulować. To znaczy, żeby nie było pewnej luki, prawda, prawnej, że lecący VIP, to tak nazwijmy, zabiera ze sobą kogoś z rodziny. Jeżeli zabiera kogoś z rodziny, no to powinien zapłacić za normalny bilet, bo tu też jest problem taki, że marszałek nie miał komu zwrócić tych pieniędzy, no bo oczywiście wojsko nie ma procedur, które mogłoby przyjąć, bo to był wojsko organizuje tego rodzaju loty, nie mogło przyjąć pieniędzy za zwrot biletu, no bo nie ma tam biletów, prawda? To taki, tu musimy, więc tu musiał przekazać to na cele charytatywne. I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Był Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. 4 miasta, 4 weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Kaja, Nosowska, Włodek Pawlik Trio, Fish Emade Tworzywo, WW, Julia Pietrucha, Warszawskie Kombo Taneczne, Smolik Kef Fox, Anita Lipnicka, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, dwójka. Piotr Metz, trójka. Damian Sikorski, czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Już są! Jeszcze ciepłe, a nawet gorące! Kody rabatowe na MediaMarkt.pl. Wejdź już dziś, sprawdź limitowaną ofertę i ciesz się najnowszą technologią. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Jolanta Pawlak. Komitet Polityczny PiS zbierze się, by rozmawiać na temat list kandydatów w jesiennych wyborach. W ubiegłym tygodniu na spotkaniu kierownictwa partii ustalono kompletne listy. Dziś decyzja Prezydium Komitetu Politycznego. Jak zapowiedział w Trójce szef klubu PiS Ryszard Terlecki, mają zostać zatwierdzone przez pełny skład komitetu. Komitet Polityczny, który zatwierdzi resztę, już 23 pozostałe jeszcze okręgi, bo 18 przyjęliśmy w zeszłym tygodniu. Ta lista została przygotowana przez Prezydium Komitetu i dziś komitet będzie to zatwierdzał. W ten sposób będziemy mieć gotowe listy do Sejmu i Senatu. Po południu ma się zebrać w Warszawie zarząd PO, by omówić propozycję obsady list wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Do tej pory ustalono dużą część jedynek. Wiadomo, że w stolicy zmierzą się Jarosław Kaczyński i Grzegorz Schetyna. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zbada zgodność z prawem polskim i europejskim procedury udostępniania list poparcia kandydatów do KRS. Kancelaria Sejmu będzie teraz czekać na wydanie ostatecznej decyzji w tej sprawie. Prezydent Andrzej Duda, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i powstańcy na uroczystościach w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego są częścią obchodów 75. rocznicy wybuchu powstania. Pełny serwis w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. I Eryk Kazanowski. Inwestujemy w pokolenie informatyków. Ponad 20 tysięcy dzieci w ciągu 9 miesięcy wzięło udział w bezpłatnych warsztatach programowania. Warsztaty zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników. Z zebranych opinii wynika, że ponad połowa rodziców zapisała swoje dzieci na zajęcia, bo chciała, żeby uczyły się programowania. Co trzeci rodzic uważa, że jest to interesujący sposób spędzenia wolnego czasu. Klub Młodego Programisty to kreatywne przestrzenie, w których dzieci razem z rodzicami uczą się programowania. Kluby zorganizowały Ministerstwo Cyfryzacji w kilkunastu miastach Polski. We wrześniu, jak podało ministerstwo, ruszy kolejna tura warsztatów. Od jutra osoby do 26 roku życia zatrudnione na etacie lub umowie zleceniu nie muszą płacić podatku PIT. Zwolnienie przysługuje im do osiągnięcia pierwszego progu podatkowego, ale w tym roku jedynie za czas obowiązywania ustawy, czyli za 5 miesięcy. Przypomina rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Marta Szpakowska. Jeżeli ten dochód na cały rok wynosi 85 528 zł, to 5/12 tej kwoty wynosi 35 636 zł i 67 groszy. Co jest bardzo ważne, że jeżeli młody człowiek chce, aby już za sierpień została zastosowana ta ustawa, musi złożyć oświadczenie swojemu pracodawcy, bowiem bez takiego oświadczenia pracodawca nie będzie miał możliwości zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli osoba, której przysługuje zwolnienie, nie wystąpi do pracodawcy o zaniechanie poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, będzie mogła odzyskać nadpłaconą kwotę przy rozliczaniu rocznego PIT-u. Zmiana oczywiście obowiązuje od 1 sierpnia. Zagranica. Postępuje załamanie gospodarcze w Wenezueli. Międzynarodowy Fundusz Walutowy poinformował wczoraj, że gospodarka tego kraju skurczyła się od 2013 roku o ponad 60%. MFW obniżył także prognozę wzrostu gospodarczego dla Wenezueli, tłumacząc to dalszymi spadkami w produkcji ropy. Wydobycie tego surowca ze względu na niegospodarność i złe zarządzanie spadło do najniższego poziomu od 70 lat, ocenił fundusz. Załamanie gospodarcze w Wenezueli to efekt wewnętrznych problemów, braku reform gospodarczych i autorytarnych decyzji rządu i prezydenta Nicolasa Maduro. Kraj coraz dotkliwiej odczuwa także sankcje ekonomiczne. W lutym inflacja w Wenezueli sięgnęła ponad 53%. Bank centralny przestał publikować wskaźniki gospodarcze, teraz robi to parlament, który jest kontrolowany przez opozycję. Bijemy rekordy mandatowe za granicą. O tym niechlubnym rekordzie opowie już Państwu Wiktor Legowicz ze swoim gościem w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Dziś zachmurzenie umiarkowane, ale i duże, i wystąpią także burze, i to z opadami deszczu i gradu. Prognozowana wysokość opadów 30 mm, a w województwach południowych, gdzie te burze będą najbardziej intensywne, może spaść nawet 40 mm deszczu. Temperatura od 25 do 31 stopni, chłodniej tylko na Pomorzu od 21 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Volvo stawiamy na najlepszych. Poznaj Volvo XC60, zwycięzcę nagrody World Car of the Year. Do tego przy zakupie naszych SUV-ów możesz teraz zyskać nawet do 60 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Volvo. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Już teraz w Lidlu. Spodnie dresowe dla niej w rewelacyjnej cenie. Tylko 29 zł. 99 groszy za parę. Oraz akumulatorowa wkrętarka jedynie za 69,90. Wolisz kupować online? Kupuj wygodnie na www.lidl-sklep.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23. Dziewiąta. Piosenka dnia. Fider. Maybe we could leave. No more apologies. Killer, nasza piosenka dnia. Bardzo ładnie. Prosto ciarsko, i do celu. Żwawo, to. Muzyczny rozkład jazdy. Dokładnie jak nasz sygnał. Nie to, co teraz. Nie. Do końca sierpnia trwa konkurs ogłoszony przez Instytut Adama Mickiewicza. Chodzi o stworzenie utworu w oparciu o darmową bibliotekę sampli pochodzących ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Ta oczywiście jest dostępna do pobrania. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie iam.pl. Chodzi o oryginalność podejścia do tematu, ale też nawiązanie do estetyki i historii studia oraz wysoki poziom produkcyjny. Laureat dostanie 2000 euro. Instytut sam zaprosił do współpracy przy tym wydarzeniu różnych artystów, którzy poza konkursem przystąpili do prac. Swoje efekty zaprezentowali już m.in. Zamilska i słyszany właśnie niemiecki duet Mouse on Mars. To też widzę w filmach, wiesz? No i to nie o Piłsudskim tym razem. Już, nie wracajmy. Dobrze, UFO mogłoby faktycznie lądować. Stołeczny festiwal, skrzyżowanie kultur. Agnieszka ma rację, trochę z Alternatywy 4 takie. No to chyba przepychanie rur. Nie, jak wyłączali prąd. Wróćmy do skrzyżowania kultur. Tak, to tak, stołeczny festiwal, który odbędzie się już po raz 15. Impreza potrwa od 18 do 22 września, jak zwykle w namiocie rozstawionym po północnej stronie Pałacu Kultury. A kogo w tym roku na skrzyżowaniu będzie można spotkać? Przyjadą m.in. Tony Allen, człowiek instytucja, legendarny nigeryjski perkusista, który nagrywał z Fela Kuti. Oto on praktycznie wymyślił afrobeat i do dziś jest punktem odniesienia, jeśli chodzi o bębnienie w tej kategorii. Zagra też Rabih Abu Khalil, libański wirtuos udu, będą gwiazdy fado i flamenco, Gisela Jean i Diego El Sigala oraz m.in. występujący już w tym roku na poznańskim etnoporcie Algierczyk Sofian Saidi, który pokaże, jak brzmi współczesna muzyka raj. A z Gany? Z Gany przyjedzie Pat Thomas, jeszcze jedna legenda, tym razem High Life'u, która dzięki wzmożonemu zainteresowaniu muzyką lat 70. z tamtego regionu przeżywa swoją kolejną muzyczną młodość. A poza Polską. Zegar tyka na stronie topchicago.org. Zostało już tylko 4 tygodnie i niecałe 4 dni. Taste of Polonia Festival, taką nazwę nosi doroczne święto smaków z Nadwisły. Potrwa od 30 sierpnia do 2 września. Poza darmową wódką o 4 po południu oferuje także program muzyczny. Jak się bawią w Polsce, pokażą m.in. liczne kapele góralskie, Natalia Kukulska, Zakopower i Laocze. Nie będę do pana telefonował. Nie będę do pana telefonował. Nie będę. gdy już dobrze dniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś. Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że po dobrej wodzie nie było. Nie będę do pana telefonował. Jak wolność. Gwizdnij, chyba umiesz. Zwinie, a wolność pokochasz i zrozumiesz. Wieprzu, że jabłko się należy. No jak zwinąć nie umiesz, to wolności nie kochasz i nigdy nie zrozumiesz. Kleił, że fajny gość ze mnie, że dam sobie radę. Mówił, ja tu będę kukał ciebie na parkan podsadzę. Pamiętam to dobrze, Rajska 888. Skoczyłem przez parkan i pański pies mnie dosięgił. Pański pies mnie dosięgł. Pamiętam to dobrze, Rajska 888. Urągałem, pies pański mnie karci. Okaż pan co nieco troski. Podejdź pan, panie, do okna i uchyl wchodź na strostki. Laucze. Na koniec muzycznego rozkładu jazdy Bartek Gil, bardzo dziękujemy. Zapraszam oczywiście na jutro. Za 12 minut będzie 9. Cudze chwalicie? Czyli wakacje odwiedzamy takie miejsca nieoczywiste. No i właśnie, dziś wybierzemy się na Łąkę. I to taką kwietną Łąkę. Z Maciejem Podymą z Fundacji Łąka spotkała się Elżbieta Korczyńska. Jest pan osobą, która razem ze swoją fundacją zmienia ogromne przestrzenie w Polsce, w Łąki Kwietne. Czy Łąki to jest akurat takie miejsce, które pan wybiera na wakacje? Na krótkie wakacje, tak. Przy Nowym Dworze Mazowieckim jest taka mała miejscowość Pomiechowo i Pomiechówek, gdzie tych łąk takich półnaturalnych, dawnych jest dużo, ogromny obszar. Półnaturalnych, to znaczy? Znaczy Łąka jest terenem półnaturalnym, czyli bez człowieka no nie jest w stanie przetrwać, potrzebuje koszenia. I to są właśnie takie tereny, które były od wieków już użytkowane przez rolników. Są pełne kwiatów. To jest miejsce, gdzie się spotyka Narew razem z Wisłą. Więc znalezienie się pomiędzy takimi dwoma tworami natury, czyli właśnie tymi rzekami, robi niesamowite wrażenie, bo one się łączą, mają różne kolory, często przepiękne miejsce, polecam. A co na tych łąkach się znajduje? Bardzo dużo traw, bardzo dużo kwiatów, złocienie, krwawniki. Na tych łąkach właśnie można spotkać nawet samotnie wędrujące stada koni, bo gospodarze wypuszczają na takie duże tereny, na kilkadziesiąt hektarów. Jest dolina Wkry, bardzo malownicza, można na niej spływać kajakami, plażować. No i jest przepiękny park doliny Wkry, niedawno założony, bardzo rozległy, prawie 10 hektarów. I zrobiona jest na nim ścieżka edukacyjna, jedna z najlepszych ścieżek edukacyjnych, jakie widziałem, gdzie można poznać gatunki ptaków, motyli, drzew. A oprócz tego bardzo dużo jest takich elementów, które są po prostu zabawne i uatrakcyjniają zwiedzanie, czyli na przykład ścieżka na takim moście linowym pośród koron drzew, duże figury motyli, a na łące motyli przeróżne atrakcje, nawet jest siłownia plenerowa, ale nie taka zwykła, tylko do ćwiczenia tai chi. Wszystko naturalne, nawet kosze na śmieci są wplecione. Po prostu nie odstają wyglądy od tego lasu. I na pewno można odpocząć, pospacerować, poszukać roślin jadalnych, czy razem z zaprzyjaźnionym botanikiem, czy z atlasem sobie właśnie sprawdzić, co rośnie na takiej właśnie świeżej łące. Te rośliny jadalne, to co to na przykład jest? na przykład tobołki polne, które można spożywać, korzeń cykorii, podróżnik. Tych roślin jest bardzo dużo. Niektóre a są... ten tobołek polny, to jak to wygląda? No, ma takie sercowate liście i się podgryza. W niektórych miejscach jest to stosowane po prostu jako przekąska właśnie przez dzieci. Też no właśnie przepiękne plaże, półdzikie. Niedaleko jest właśnie Nowy Dwór Mazowiecki, no i też jest lotnisko Modlin, więc to zaplecze jest dość rozbudowane, turystyczne. No i jest też twierdza Modlin, bardzo ciekawy obiekt, który też polecam dla wszystkich fanów militariów, no obowiązkowe miejsce do zobaczenia. Polecam takie miejsca, które są niezobowiązujące, z dala od jakiegoś zgiełku miasta, ale też nie za daleko, bo ja nie jestem fanem jeżdżenia, nie wiem, 2 dni w samochodzie, żeby dotrzeć na przykład na weekend i poodpoczywać parę godzin. Bardzo cenię sobie miejsca, które są blisko miasta, ale jednocześnie dają poczucie oddechu. Taka forma wypoczynku. Z Maciejem Podymą z Fundacji Łąka rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Serdecznie Państwa zapraszamy do odkrywania wspólnie z nami, pokazywania także wyjątkowych miejsc w Polsce. Czekamy na elektroniczne pocztówki z wakacji. Proszę odwiedzić stronę internetową, naszą trójkową. Tam jest specjalna zakładka Cudze chwalicie i tam można zobaczyć już te miejsca, które odwiedzaliśmy, Państwa propozycje, no ale także przysłać swoją propozycję takiego nieoczywistego miejsca, które warto odwiedzić w Polsce. Cudze chwalicie, proszę poszukać. Bardzo dziękujemy za dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy już do usłyszenia. No i wczoraj o tej porze wspominaliśmy i Korę, i Tomasza Stańkę, a dziś wspominamy... jeszcze kogoś. 25 lat temu pożegnaliśmy Ryszarda Ridla. Obiecałem Państwu Dżemna, do usłyszenia i polecam także audycję do południa. Po 9:00 Piotr Baron i na pewno będzie dużo Dżemu.